بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، تیر درس کې د سلف ځینې هغه اقوال بیان شوي وو چې امام مسلم رحمه الله پرې د ضعیف راویانو د رد لپاره استدلال کړی دی. اوس ځینې نور آثار هم په دې اړه بیانیږي. دا موضوع سر ته رسیږي ان شاء الله تعالی. نو امام مسلم رحمه الله فرمایي: وحدثني الفضل بن سهل قال حدثني يحيى بن معين قال حدثنا حجاج قال حدثنا ابن أبي ذئب عن شرحبيل بن سعد وكان متهما. وما تحديث بيان كرده فضل شغزيد سهل أغوي ما تحديث بيان كرده يحيى بن معين أغوي من تحديث بيان كرده حجاج أغوي من تحديث ابن أبي ذئب دا شرحبيل بس نصر بيان كرده وكان متهما او دغه شرحبیل چې دا متهم وو. شرحبیل عجمی نوم دی، منصرف نه راځي، غیر منصرف دی. دا د مغازی غټ امام تیر شوی. سفیان ابن عیینه وای: لم یکن احد اعلم منه بالمغازی فاحتاج، وكانوا يخافون اذا جاء الى الرجل يطلب منه شيئا فلم يعطه ان يقول لم يشهد ابوك بدرا. وی د دنه زید پویا په مغازی کې بل څوک نه و، فاحتاجنو محتاج شین غریب شو. او سلب به د ده نه یریدل کله چې به یو سړي ته راغی او د څه شي طلب به یې کو او تور بیا نه که، نو دې نه به یریدل هسې نه چې داسې ونه وي: لم یشهد ابوک بدرن، ستا پلار بدر ته نه حاضر شوی. او نور علما ویلي دي: شرحبیل د انصارو آزاد کړی غلام و چې دا د مدینې دی او کنیې ابو سعد ده. محمد بن سعد وی: کان شیخا قدیما روى عن زيد بن ثابت وعامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدا يو بخاني مشرو شيخو چه دا زيد بن ثابت أو عام صحابوني روايت کرده، وبقي إلى آخر الزمان حتى اختلط ويترخر برباتي شترده چه اختلاط ربان نراغي، واحتاج حاجة شديدة وليس يحتج به، أو رير سخ محتاج شويو، غريب شويو، فقر سرمخ شويو، او احتجاج به ورباندې نشي کېدلی، یعنې د دې پر روایتونو به احتجاج نشي کېدلی. بیا بل حدیث راوړي نو وای: وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاز قال سمعت ابا اسحاق الطالقاني يقول. ما ته حدیث بیان کړی دی محمد چې هغه زوی د عبدالله بن قهزاز دی، هغه وی: سمعت ابا اسحاق الطالقاني، ما د ابو اسحاق الطالقاني نه واورېدل، يقول چې ویلي: سمعت ابن المبارك يقول، ما دا عبد الله ابن المبارك نواوري دل چويلي: لو خيرت بين أن أدخل الجنة، كچرت ما تدا اختيار راك لشوي ويجز جنة داخل شم، وبين أن ألقى عبد الله ابن محرر، أو دا دي ترمان چي زد عبد الله ابن محرر سر بلاو شم، لاخترت أن ألقاه، نو ما بدا خوخة كري ويجز زد عبد الله ابن محرر سر ملاو شم، ثم أدخل الجنة وبيدا غين رسا جنة داخل شم. فلما رأيته كانت بعرة أحب إلي منه، وكلج مي ولد نو يو پچ دوخ ما تا داغن دير محبوب شوا. يعني بي كچير تا ما تا دي اختيار راك لشوا چه جنت تا داخلي گي مخ كيو كا عبدالله ابن محرر سر ملاوي گي، نو ما با دا عبدالله ابن محرر سر ملاقات دا مخ كي کرا پا جنت بانده. وكلج سر مخامخ شوما دا خود سره وچه بيا ما تا دا پچ نم بده كارا شوا، يعني يو پچ ما تا دا دن خخ كارا شوا او دارت داغین هم بدی کار شو. نو دا ډیر لوی جرح کړل. قال مسلم رحمه الله: وحدثني الفضل بن سهل قال حدثنا وليد بن صالح قال. وی مونږ ته حدیث بیان کړی دی فضل بن سهل، هغه وی مونږ ته حدیث وليد بن صالح بیان کړی دی چې هغه ویلی دی: قال عبيد الله ابن عمرو، عبيد الله ابن عمرو ویل، قال زيد، چې زيد ویلی دی، يعني ابن ابي انيسه، زيد نم څوک مراد دی؟ یعنی زید ابن ابی انیسه مراد دی، چې د ابو انیسه زوی دی، هغه زید مراد دی. لا تأخذو عن اخی، تاسو زما د ورور نه زده کړه مه کوئ، د احادیثو زده کړه تی مه کوئ، علم تی مه اخلئ. انیسه په ضمه د همزې او په فتحه د نون سره دی، نوم یې زید دی، د دغه ورور نوم یې یحیا دی چې په دویم روایت کې راځي. دغه یحیا به د زهري د عمر ابن شعیب نه روایتونه نقلول، خو ضعیف دی. امام بخاري رحمه الله ویلي دي: ليس هو بذاك. محدثين بدي جملة سر ده حديث ضعف تيشاركي شيء ده احتجاج ورنا ده. أو إمام النسائي رحمه الله ويلي دي: ضعيف متروك الحديث، خو ده غروري سقة ده، بخاري ومسلم په احتجاج کړی دی. محمد بن سعد ویلی دی: کان ثقه کثیر الحدیث فقیها راویه للعلم. وی دا ثقه ډیر حدیثونه تی نقل لی او فقیه ډیر روایتونه تی نقل لی. وقال رحمه الله: حدثني احمد بن ابراهيم الدورقي قال حدثني عبد السلام الوابصي قال حدثني عبد الله بن جعفر الرقي عن عبيد الله بن عمرو قال. بما تحدث من كذا احمد جدا زيد ابراهيم الدورقي ده اغوي ما تحدث عبد السلام الوابصي بيان كذا اغوي ما تحدث عبد الله بن جعفر الرقي بيان كذا چاغدا عبيد الله بن عمرو نقلي قال چغويلي دي: كان يحيى بن ابي انيسه كذابا. يحيى بن ابي انيسه دروغجن و كذاب په حديث کې دروغ ویلا. نو دا يحيى د زيد ورور دي چې زويب دي. قال رحمه الله: حدثني احمد بن ابراهيم قال حدثني سليمان بن حرب عن حماد بن زيد قال. بما تحديث من کړه د احمد چې غزيد ابراهيم دي هغه وي ما تحديث من کړه د سليمان چې زيد حرب دي عن حماد بن زيد شاغد حماد بن زيد نقلي قال أغويلي دي: ذكر فرقد عند أيوب. ده فرقد يدون وشو ده أيوب مجلسكي أيوب السختياني مجلسكي. فقال نويلا: إن فرقدا ليس صاحب حديث. أيوب السختياني ويلا شي فرقد ليس صاحب حديث ده ده حديث ولا ندي يعني محدث ندي شي حديث ياد شي. فرقد ابن يعقوب السبخي منسوب ده سبخه علاقه ده چه پا بسره که ده. ابو يعقوب التابعي ده يعني ده اسم کنیه ده او تابعي ده دایو عبادت گزار او نیک سره و ده حدیث وپن که ماهر نو نولده وجه پا حدیث احتجاج نشی که ده دلیل ورباندی نشی نیول که ده. قال الامام مسلم رحمه الله: وحدثني عبد الرحمن بن بشر العبدي قال سمعت يحيى بن سعيد القطان. بما تحدث بين كرد عبد الرحمن بن بشر العبدي أغوي ماذا يحيى بن سعيد القطان وريد لدي. ذكر عنده محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي. بيد غبخاك ده محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي هذا ونوشا فضعفه جدا ضعيف جدا ورتويل شي دارير لي ضعيف راوي ده. فقيل نويل شو ليحيى يحيى بن سعيد القطان تويل شو أضعف من يعقوب بن عطاء أياد يعقوب بن عطاء نمدير زيب ده. قال غويل: نعم. أو ثم قال بيويل: ما كنت أرى أن أحدا يروي عن محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير. وإذ ما دا نظرنا سوق با دا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير نهم رواية نقلي يعني دا خو هيس دا ورنا دا شي دي رواية نقل شي ما هيس دا فكر نكو. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني بشر بن الحكم قال سمعت يحيى بن سعيد القطان. بما تحديث من كرد بشر بن الحكم أغوي ماذا يحيى بن سعيد القطان نوريد اللي ضعف حكيم بن جبير. حكيم ابن جبير زيبك أو زيبي ورتويل وعبد الأعلى أو عبد الأعلى تزويب فيل وضعف يحيى بن موسى بن دينار. وديك نسخي كي خطأي راغل لاسل كداسي دي وضعف يحيى موسى بن دينار. يحيى بن سعيد بن القطان شي دي موسى زيد دينار زويبك. قال ويويل: حديثه ريح ددا حديثة سي أوادا. وضعف موسى ابن دهقان أو موسى شي زيد دهقان دي أغيام زويبك وعيسى بن أبي عيسى المدنية أو عيسى زويد أبي عيسى المدني أغيم زيبك. دلتا شديد دي لفظ لقو زاحت كو چويلي دي زعف يحيى بن موسى بن دينار داسي پو طول نسخو كرا غلي دي چه دا ايبن لفظ دا يحيى أو دا موسى ترمنز زيت شوية دي. خو حفاظ الحديث وي چه دا دا رواتو دا مسلم نخطا شوية دي دا امام مسلم نخطا ندا شوية سي داسي دي چه وضعف يحيى موسى بن دينارين. ضعف لفار فاعل يحيى ده چه مراتي يحيى بن سعيد القطان ده او مفعول به ولا موسى بن دينار ده نو دغا پنزو على راويان ده علماء في اتفاق زيب ده خو ترطول زيد زيب بكي حكيم بن جبير ده چه دا غالشي او عبد الرحمن بن مهدي او شعبته ويل شو تاسو ولي دا حكيم حديث بريخه ده نغيول نخاف النار من دور نيريغو نزكم حديث الابريكاده دا عيسى ابن ابي عيسى بار يحيى ابن معين ولدي كان خياطا ثم ترك ذلك وصار حناطا ثم ترك ذلك وصار يبيع الخبط ويدا اول كي خياطو جي جامي بيغندلي بيدا كار بريخدا حنات شو يعني بايو الحنتا غنم بخرسول ثم ترك ذلك بيدا تجارة بريخدا وصار يبيع الخبط او بيشروش جي اخبل خبط بي بخلق خرسو يعني خبط براغلو او احاديث تيغرور شيو حافظي خراب شيو بيبي احاديث خلق تبايانوال ندا خپل ګډوډوالې به خرڅو په خلکو باندې زویب احاديث به خلکو ته بیانول مقصد ده نو دا راوین زویب دی قال وسمعت الحسن بن عيسى يقول بي امام مسلم رحمه الله بما ده حسن چې زوی د عيسى ده هغه نو ریدل چې ویل به قال ابن المبارك مات عبد الله ابن مبارك ویل اذا قدمت على جرير كلچت بجرير راشي فاكتب علمه كله الا حديث ثلاثه نرتول علم الأوليكا ما قرد ري أحاديث الأموليكا دريك سانو أحاديث الأموليكا لا تكتب حديث عبيدة بن معتب حديث عبيدة بن معتب الأموليكا والسري بن إسماعيل أو حديث سري بن إسماعيل دام الأموليكا ومحمد بن سالم أو حديث محمد بن سالم دام الأموليكا دا دري وارا زويف راوين دي هرش عبيدة بن معتب دا په زمې د میم او په کسرې د تا مشدد سره ده دا ضعیف و په آخر کې ورباندې اختلاط راغلی و یعنی ذهن یې خراب شوی و چې په ابو عبدالرحیم الضبي الکوفي الضرير سره هم مشهور ده او هر چې سري ابن اسماعیل ده او هغه متروک الحدیث ده دا په اصل کې د کوفي ده د همدان قبیلې څخه او د شعبي رحم الله د تره زوی ده او محمد بن سالم هم ضعیف ده دا هم د کوفي ده همدان قبیلې ده او اسم کنیه ابا سهل ده نو دزه پوری دغه اثر د علما و راوړل وس نور وضاحت کوي قال مسلم ویلی دی مسلم رحمه الله واشباه ما ذکرنا من كلام اهل العلم دی ته ورته هغه چې موږ ذکر کړل من كلام اهل العلم د علما و د خبرنا فی متهم رواة الحديث متهم راوینو د حدیث په اړه وإخبارهم عن معايبهم أو داغوي عيبونو على خبر ورکول داسي أقوال دو علماء كثير دير زيد دي يعني دو علماء هغا أقوال چه پا أغاكي دا متهم راوينو أو داغوي دا عيبونو خبر ورکره دير زيد دي يطول الكتاب بذكره چه كتاب دا أغي پا راولولو اگديگي على استقصائه چه طول راولو كطول راولونو دا كتاب دير زيد اگديگي وفيما ذكرنا كفاية او په هغه اقوالو کې چې موږ ذکر کړل بسنه ده کفایت ده لمن دغه چا دپاره تفهمه چې پوهیږي یعنی څوک چې پوهیږي په دې خبره نو همدغه اقوال ورته کافي دي وعقل مذهب القوم او د محدثینو په طریقه او په مذهب پیه شوی فيما په هغه څه کې قالو چې دوی ویلي دي من ذلک دغه پند په اړه وبینو او بیان یې کړی دی وانما الزموا انفسهم الكشف عن معايب رواة الحديث دغه علماء په خپل ځان باندې دا لازم کړو الکشف احکاروالی به کوي احکاره کوي به عن معایب رواة الحدیث هغه عیبونه د راویانو د حدیث وناقل الاخبار او نقلونکو د اخبارو او د احادیثو اخبار هم حدیث ته وي نو دغه علما په ځان دا لازم کړی وه چې دوی به د احادیثو چې کوم راویان دي د اخبارو نقلونکي دي نو د هغوی عیبونه به راښکاره کوي که کوم یو کې عیب وي نه به یې پټوي وافتوا بذلك او پدې معنی فتوام ورکړی ده چې دراوی عیب باید راښکار شي کله جب کی هینا سئلو کله چې دوی نه تپوس شوی ده لما فيه من عظيم الخطر دې وجنه چې پدې کار کې ډېر لوی خطر ده یعنی کله چې دوی نه د کوم راوی په اړه پوښتنه شوی ده نو دوی حقیقت ویلې ده او دا غي چې کوم عیب دی غیر راښکار کړی ده ولی ځکه چې پدې کې ډېر لوی خطر ده که چیرته پټ کی اذ الاخبار في امر الدين ځکه احادیث د دین په مسایلو کې انما تاتي بتحليل دا تحليل راولي او تحريم يا تحريم او امر او نهي او ترغيب او ترهيب يا امر نهي ترغيب او ترهيب دا راولي يعني احاديث چې ده دا خو د دین په مسایلو کې ډیر لوی کردار ادا کوي د په وجه باندې تحليل تحريم امر نهي ترغيب ترهيب دا راځي نو د دې وجه نه دا ډیر خطري باب دی او په دې کې کوتاهي نقصان نه دی پکاره. فاذا كان الراوي لها ليس بمعدن للصدق والامانه، کله چې یو راوي د دغه حدیثو دا سرچینه د صدق او د امانت نه وي، یعنی ریښتینی سړی نه وي، امانتدار نه وي، ثم اقدم على الروايه عنه، او بیا مخکې شي په روایت کولو باندې د دغه راوي نه، من هغه څوک قد عرفه، چې دا راوي ښه پیژني، یعنی دا ضعیف دی، دا عیب پکې دی، ولم يبين ما فيه لغيره، او بیان نکی هغه عیب فيه چې په دې راوي کې دی لغيره، بل چاته، ممن د هغه چانه جهل، چې هغه ناخبره ی معرفته، د هغې د پیژنګلونه، یعنی هغه نه پیژني، د هغې د پیژنګلونه ناخبره ی، نو چې داسې سړي ته د دغه راوي عیب راښکاره نه کي، كان آثما، دا څوک چې په پوه دی خبر دی دی، دا به ګناهګار ی، كان آثما، دا به ګناهګار ی بفعله ذلك، په خپل دغه کار سره، دا تې حدیث نقلی او عیب ورته معلوم دی نور مسلمانانو ته نخی، دا په دې کار ګناهګار دی، غاشا لعوام المسلمین، او خیانت کوونکی به د عامو مسلمانانو سره، ځکه چې د دغه راوي هغه عیب یې پټ کړ، نو لوی خیانت یې وکړ د مسلمانانو سره. هغه ضعیف حدیث چې دی، مسلمانان بیا په صحیح حدیث باندې قبلی چې دا صحیح حدیث دی، او خبر به تینی چې دا ضعیف دی، راوي ضعیف دی، نو دا څومره لوی خیانت دی. اذ لا یؤمن علی بعض من سمع تلک الاخبار، ځکه چې په امن کې نه دي، علی بعض زینو، من هغه چا باندې، سمع تلک الاخبار، چې دغه احادیث یې اورېدلی، ای یستعملها، چې په عمل کې راولي، یعنی په امن کې نه دي څه نه، ای یستعملها، چې په عمل کې راولي دغه ټول احادیث، او یستعمل بعضها، یا ځینې احادیث ولا په عمل کې راولي، یعنی د دې امن نشي کېدلی، د دې خبرې امن نشته، چاته د دغه راوي عیب معلوم نه وي، یا ولا ټول احادیثو باندې عمل وکړي، او یا په ځینو باندې ولا عمل وکړي، نو دا څومره غټ نقصان دی. احادیث ضعیف دي، راوي ضعیف دی، خو لیکن په حدیث باندې عمل کېږي، د دې وجه نه چې معلومات یې نشته چاته چې دا ضعیف دی. ولعلها او اکثرها، شاید چې دغه ټول احادیث او اکثرها اکاذیب، یا ډېری پکې اکاذیب و دروغ، لا اصل لها، هیڅ اصل ورله نه وي، هیڅ ثابت نه وي، خو بیا هم پرې عمل کېږي، چاته بیا معلومات نه وي. مع ان الاخبار الصحاحه، سره دې نه چې صحیح احادیث من روایه الثقات، د ثقه راویانو نه، او د ثقه راویانو په سند سره، و اهل القناعه، او د قناعت والو په سند سره، یعنی هغه خلک چې په خبره قناعت کېږي د وجه د کمال حفظ او اتقان نه، وي داسې احادیث اکثر و ډیر زیات دي، من ان یضطر الى نقل من ليس بثقه، د دې نه چې یو څوک مجبور شي نقل د هغه چاته، یعنی دغه چا حدیث نقلولو ته مجبور شي، ليس بثقه، چې هغه ثقه نه وي، ولا مقنع، او نه د قناعت وړي، یعنی صحیح احادیث د ثقه راویانو په سند سره چې کوم نقل شوي دي هغه وي ډېر زیات دي، په هغه کې د مسلمان دپاره کفایت او بسنه شته دی، او دې ته ضرورت نه راځي چې د داسې راوي نه روایت نقل کړي چې هغه ثقه نه وي او نه د قناعت وړي. ولا احسب كثيرا، او زه ګمان نه کوم په ډېرو، ممن د هغه چانه، يعرج من الناس، کلک پاتې کېږي د خلکو نه، دلته د يعرج معنا اقام به ولبث، یعنی کلک پاتې کېږي د خلکو نه، على ما وصفنا، هغه څه باندې چې موږ بیان وکړه، من هذه الاحاديث الضعاف، د دغه ضعیف احادیثو نه، والاسانيد المجهوله، او په دغه مجهولو اسانيدو باندې، ويعتد بروايتها، او اعتبار ورکوي د هغې روایت ته، بعد معرفته، وروسته د پیژندلو د هغې نه، بما فيها من التوهن والضعف، هغه څه لره چې په دې کې کمزوري او ضعف پروت دی. نو زه دا ګمان نه کوم چې ډېر هغه خلک چې د دې بیان وروسته هم په خپله خبره باندې کلک پاتې شي، او ضعیف احادیث دا رانقلی، مجهول اسانید رانقلی، او د دغه ضعیف راویانو په روایت باندې همیشوالی کوي، د دې اهتمام کوي، نو الا ان الذي، مگر هغه شی، يحمله، چې په دې کار یې باعث کوي، يحمله، چې باعث کوي دلره، على روايتها، په دغه ضعیفو روایتونو رانقلولو باندې، والاعتداد بها، او دې ته په اعتبار ورکولو باندې، اراده التكثر، څه شی باعث کوي، يحمله، دپاره اراده التكثر، د فاعل، هغه اراده د ډېروالي، بذلك، فدغ احاديث ولا نقلول سر عند العوامي د عوام فنيزو اني وي ددي بيان نرستا يو چاته دا عذر نه پاتي کیږي چې هغه زویب احاديث را نقل کی او په دغه خپل کار باندې کلک پاتې شي مگر هغه څو چې په دې کار باندې باعث کی یو سړی د دې بیان نرسته هم په دې کار باعث کی چې د غزویب احاديث را نقل کی دا به څه شي د دې اصلي باعث او د دې لامل به وي دای چې په خلکو کې مشهور شي په دې خبره مشهور شي چې ګوره دا ډېر احاديث را نقلی ولي اي قال او داسې ویلی شي ما اکثر ما جمع فلان من الحديث بلان كي سمرا دير احاديث راجم كره دي وألف من العدد او سمرا دير عدد احاديث راجم كره دي يعني صرف شهرت بي دي ده فارب ده احاديث را نقلي چه زمشهور شما ودير والي ده احاديث وچه قرد ده سمرا احاديث ياد ومن ذهب في العلم هذا المذهب او يسوك چه پا علم كي پا دغة طريق روان شا وسلك هذا الطريق و پا دي لار ورداخل شا فلا نصيب له فيه نو ده تبا هست برخن فيه پا دي علم كي دا بس محروم دی د علم د فیدونه د علم د نتیجې نه دا محروم دی د دې هیڅ ثواب نشته دی وکانه بی ای یسمى جاهلا دا چې د ته جاهل ویل شي او لا دا به غوره وي من ای ینسب الى علم د دې نه چې دا علم ته منسوب شي یعنې دې دپاره دا د جاهل نوم ښه و نه دا چې د عالم نوم ولا ښه نه دی ځکه چې نه دی پکې صحیح نه دی نو دې نه خو جاهل ښه و دا خو د امام مسلم رحمه الله خبره وه په دې باب کې سر ته ورسېده د دې باب په آخر کې امام نووي رحمه الله ځینې فواید ویلي دي چې دلته په لنډه توګه را نقلو اوله خبره یې دا کړې ده چې جرح د راویانو جایز ده دا حرام غیبت نه دی ټولو امامانو او نیکانو خلکو دغه طریقه کړې ده دې لپاره چې د دین حفاظت وشي خو په جرح کوونکي باندې د الله تعالی ویره او په دې مسله کې پوره تحقیق لازم دی تساهل یا نرمي ورته جایز نه ده په دې معنا چې یو راوي کې عیب نشته او دا پکې جرحه کوي او یا هم په یو راوي کې عیب دی خو دا یې نه ذکر کوي بلکې پټوي نو بې باکي پکې جایز نه ده دا ډېر لوی کار دی همیشنی غیبت دی د دغه راوي احادیث تر قیمته به غورځیږي څوک پرې عمل نه کوي همداراز جرحه به هغه څوک کوي په دې فن کې مهارت لري خبره یې په دې باب کې منل کیږي که څوک داسې نه وي نو جرحه ورته جایز نه ده دویمه خبره دا ده جرح با عادل او عارف بالاسباب سره کی خو آیا په جارح کې تعدد شر دی او کنه امام نووي رحم الله وای صحیح خبره دا ده چې تعدد پکې شرط نه دی بلکې د یو کس په جرح یا تعدیل راوی مجرح کیږي یا تعدیل کیږي ځکه چې په احادیثو کې د یو کس خبره هم قبوله ده خو آیا د مجروح راوی سره د هغه د جرح اسباب ذکر کول ضرور دی او کنه نو په دې کې علماو اختلاف کړی دی زین شرط کوي او زین نه شرط کوي او زین وای چې څوک د جرح له اسباب څخه خبر لري او په دې باب کې ماهر نو هغه لپاره اسباب ذکر کول ضرور نه دي خو څوک چې په دې فن کې ډیر مهارت نه لري نو دا هغه لپاره اسباب د جرح ذکر کول هم ضرور دي یعنی چې په کم راوي جرح کوي نو سبب د جرح به وای چې دای سبب دی د دې د وجنه د مجروح شوی دی به د جرح مفسر په پیدو کې وي چې په چا جرح وشوه د هغه په حدیث به احتجاج تر هغه نشي کېده تر څو چې په اړه تحقیق نه وي کړی خو د امام بخاري او مسلم په کومو راویانو چې ځینو متقدمینو علماو جرحه کړې ده هغه جرحه د دغه امامانو په نظم مفسره نه ده نو ځکه ورته اعتبار نشته خو د جرح او د تعدیل تر منځ چې کله تعرض راشي نو صحیح خبره دا ده چې جرحه به په تعدیل مقدم وي که څه هم معدلین زیات وي ځکه چې جارح ته به داسې یو سبب معلوم شوي هغه به معدل ته معلوم نه وي نو ځکه به جرح مقدم وي درېیمه خبره دا ده چې امام مسلم رحمه الله د شعبي په اړه وایي چې ده د حارث الاعور نه نقل کړی دی چې هغه کذاب و او د ځینو نورو متهمینو کذابینو او ضعیفانو څخه یې نقل کړی دی نو سره له دې چې امامانو ته د دوی د ضعف معلومات شته او دا معلومات ورته شته چې په حدیث یې استدلال نشي کېدی خو بیا یې هم ولا احادیث نقل کړي دي یعنی دغه ضعیف راویانو احادیث نقل کړي دي د دې څه وجه ده نو د دې علماو یو څو جوابات کړي دي اول جواب یې دا دی چې خلکو ته ضعف وښایي څوک یې په حدیث دوکه نه شي نو ځکه دغه ضعیف احادیث دغه امامانو را نقل کړي دي او دویم جواب دا دی چې د ضعیف راوی روایت د اعتبار او استشهاد لپاره لیکل کیږي خو د احتجاج لپاره نه لیکل کیږي نو دوی هم په دغه غرض دا احادیث را نقل کړي دي او دریم جواب دا دی چې د ضعیف راوی صحیح ضعیف او باطل احادیث یې راجمه کړي دي، دې لپاره چې صحیح روایت یې پکې د ضعیف نه جدا وپېژندل شي، څوک پکې ګډوډ نه شي، چې دغه تمیز پکې د دې فن ماهرین علما کولی شي او نور څوک یې نشي کولی. له دې وجې سفیان ثوري چې کله د کلبي له احادیثو نقلولو منع وکړه چې تاسو د هغې نه احادیث مه نقلوئ، نو چا ورته وویل چې تېر تې څنګه نقلې؟ نو هغه ورته وویل چې ما ته رښتیا او دروغ معلوم دي، یعنې زه پکې دا تمیز کولی شم. څلورم جواب دا دی، د فضایلو ترغیب ترهیب په باب کې ضعیف حدیثونه د محدثینو په نیز راوړل جایز دي، خو موږ ورله مخکې شرطونه ذکر کړي دي چې خلاصه دا وه چې د امید په درجه کې به نقلوي، یقین به ورباندې نه کوي، خو هیڅ چیرې په ضعیف حدیث مسله بنا کول جایز نه دي. دا خو درې مسلې شوې. څلورمه مسله، کذابین په یو څو ډوله دي. یو ډول هغه کذابین دي چې په احادیثو کې په کذب مشهور وي چې دا دروغجن دی، په احادیثو کې دروغ وي، نو د دوی حدیث قبلول هیڅ وخت جایز نه دي، لکه زنادقه و نورو د هغوی نه چې کوم احادیث را نقل، تر دې چې د دوی په توبه قبلولو کې هم علماو اختلاف کړی دی چې آیا توبه به قبلیږي که نه. نو ځینې ویل دي چې قبلیږي او ځینې ویل دي چې نه به قبلیږي، یعنې د توبې نه وروسته هم د دې حدیث قبلول جایز نه دي. وي دویم ډول هغه کذابین دي چې په عامو خبرو کې په دروغو مشهور دي، که څه هم په احادیثو کې په دروغو مشهور نه وي، نو د دوی احادیث قبلول هم جایز نه دي او نه یې ګواهي قبلول جایز دي تر څو چې توبه ثابت نه وي. یعنې کله چې توبه ویستله نو بیا جایز دي چې د دې ګواهي او حدیث قبول شي، خو د توبې نه مخکې دا جایز نه دي. او کوم راوینه چې په شاذ یا نادره توګه دروغ صادر شوي خو په دروغو مشهور نه وي، نو حدیث قبلول یې جایز دي، ځکه چې شاید هغه ته وهم راغلی یا غلط شوي، نو ځکه ترې خلاف الواقع خبره صادر شوي. او همداراز د تعریض یا په وینا کې د غلو له امله به هم حدیث نه ساقطیږي، ځکه د کذب تعریف یې نه صادقیږي. دا د قاضي عیاض رحمه الله خبره وه چې امام نووي رحمه الله را نقل کړي او موږ خلاصه کړه. بیا د دین وروسته امام مسلم رحمه الله فرمای، باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن، باب دی په بیان د سیوالی د احتجاج کولو په حدیث معنعن سره، چې په حدیث معنعن احتجاج کول سیدی بمجرد امکان اللقاء، په یوازې امکان د لقاء، یعنی یوازې چې د ملاقات امکان بین الراوی والمروی عنه، فما بين د راوي او مروي عنه کې، د راوي او مروي عنه ترمنځ چې کله د ملاقات امکان وي، نو یوازې په دغې سره هم په معنعن حدیث استدلال سید احتجاج ورباندې سید. والرد على من يشترط ثبوت اللقاء، او رد په هغه چا شرط کوي ثبوت د لقاء د راوي د مروي عنه سره، بینهما یعنی دې دواړو ترمنځ، د راوي او د مروي عنه ترمنځ. ولا يكتفي بالمعاصره، بسنه نه کوي په معاصرت باندې، چې دا دواړه د همزمان دي، بس دغه معاصرت کافي دی، په دې چې بسنه نه کوي او د معاصرت سره سره لقا هم شرط کوي، نو په هغه خلکو باندې رد. دا باب علماو دلته راوړی دی. نو امام مسلم رحمه الله دلته همدغه طریقه کړې ده، د معنعن حدیث په اړه وضاحت کړی دی چې په دې باندې احتجاج صحیح دی کله چې راوي د مروي عنه سره همزماني معاصرت ثابتی، که څه هم ملاقات ثابت نه وي، او په هغه چا باندې ډېر سخت رد کړی دی چې هغوی په دې باب کې ملاقات شرط کوي. نو وای، وقد تکلم بعض منتحلي الحديث، خبره کړې ده بعضې هغه خلکو چې احادیث ته نسبت کیږي، علما نه دي، د احادیثو پوهان نه دي، خو بس دې ته نسبت کیږي، من اهل عصرنا، زمونږ د زمانې نه، خبره کړله بعضې هغه خلکو چې احادیث ته نسبت کیږي، من اهل عصرنا، زمونږ د زمانې والاونه، فی تصحیح الاسانید، په تصحیح د اسانیدو کې، و تسقیمها، او په ضعف د اسانیدو کې، یعنی په ضعف او تصحیح کې خبره کړې ده، بقول داسې خبره کړله، لو ضربنا عن حکایته و ذکر فساده صفحا، که چیرې موږ د هغې د رانقلولو او د هغې د فساد ویلو نه مخ واړو، لكان رأيا متينا، نداب مزبوطة أو قوي رايوي، ومذهبا صحيحا، أو داب سي مذهبي، إذ الإعراض عن القول المطرح، زكا چه مخ على ولد أغوي أنانا المطرح چه لدليل تخل لريوي أحرى دار دير لايق دا لإماتته، دا هغير د وجلو د پاره دغه خبرې د وجلو د پاره و اخمال ذکر قائله دا غیده و یونکی د یادونه د محو کولو لپاره و اجدر الا يكون ذلك تنبيها او دیر لایق د دې چې نشي دا خبره تنبيها یو خبرداري للجهال عليه جاهلان نا خبر خلقت عليه په دې باندې په دغه خبره باندې مقصد دا دی چې په ځینې وخت کې یو خبره پرې خودل په هغه کې بحث نه کول دا ښیي ځکه چې کله پکې بحث کې بیا چې دی ناخبره خلک هم متوجه کیږي چې دې دا خبره د چا په اړه کړله دا رد یې په چا باندې کړی دی نو ایسته هغه د جانب مقابل شهرت و سر راځي هغه نور مشهوریږي غیر ان لما تخوفنا خو لیکن کله چې موږ وویریدلو من شرور العواقب بدو پایلونه واغترار الجهلة او د دوکه کیدلو د جاهلانو نه بمحدثات الامور فاغ نو خبر سره واسراعهم الى اعتقاد خطا المخطئين جلدك والددوي فعقيده كرا وصل د خطا د خطا كرانو والاقوال الساقطه اغا ورزيدلي اقوال تا جلدك وال عند العلماء شد علماء فنيز ورزيدلي دي راينا الكشف عن فساد قوله نمنغا راح كارك وال دا غيد وينا د فساد دا مناسب وګڼل یعنی مقصد دا دی چې داسې ساقط او کمزوري خبره باید چې ونه شي هغې ردم ونه شي ځکه چې بیا څوک چې ناخبری نو د هغې قایل چې دی د خلکو تر منځ مشهور کیږي چې ګوره پلان کې داسې خبره کړې ده بلکې همداسې غلطې پاتې کیدل دا ښیي په دې سره بیا د قایل د ویونکي او د خبرې هیڅ شهرت نه کیږي خپل حق ووایه چې دا حق خبره ده او هغه خبره بیخي پرېږده په دې سره به هغه ورکه شي ختمه به شي خو لیکن موږ دلته مجبور شو چې د جانب مقابل خبره په دې باب کې رانقل کړو هسې نه چې ناخبره خلک د هغې خبره واوري او ډاری کې قبول نه کړي د هغې خطا خبرې په خپل عقیده کې رانولي هغه خبرې چې د علماو په نیز ساقطې دي پریوتې خبرې دي هغه په خپل عقیده کې رانولي د دغه ضرورت د وجه نه موږ دا رد مناسب وګڼو رد وکړو او قایل ته منسوب کړو چې داسې یوه خبره هم شوې ده راینا الکشف عن فساد قوله نو موږ ولیدل الکشف عن فساد قوله د هغې د خبرې د فساد راښکاره کول دا مناسب ولیدل و رد مقالته او د هغې د خبرې رد کول بقدر ما یلیق بها څومره چې لایق بها د دغه خبرې سره من الرد دی رد اجدا علی الانام دا ډېر پیدامن وګڼه علی الانام د خلکو دپاره اجدا چې دی دا د راینا دپاره دویم مفعول به دی مفعول ثانی دی و احمد للعاقبه ډېر ښه د انجام په لحاظ انشاءالله که د الله تعالی خوښه شي نو مقصد دا دی چې د دې رد پیدا خلکو ته ډېره وه او پایله موږ ته ښایسته ښکاره شوه نو په دې وجه موږ دا رد وکړه وزعم القائل وزا خبر رانقلی وزعم القائل او غمان کړی دی ویونکی الذي هغا افتتحنا الكلام على الحكايه عن قوله چې مونږه خبره شروع کړی ده دا غې د وینا په رانقلولو کې والاخبار عن سوء رويته او خبر ورکول عن سوء رويته دا غې د بد فکر او نظر نه ان كل اسناد لحديث فيه فلان عن فلان هر اسناد د یو حدیث چې په هغې کې داسې راغلي چې پلانکی د پلانکینه نقلی یعنی په عنصر راغلي وقد احاط العلم او علم حاصل وي بانهما په دې خبره چې دا دواړه راوي او مروي عنه قد كان في عصر واحد دا په یوه زمانه کې تیر شوي دي وجائز ان يكون الحديث الذي او جائز هغه حدیث روى الراوي روایت کړی روایت کوونکي عمن روى عنه دغه چانه چې حدیث ته روایت کړی دی یعنی راوی د مروی عنه سره قد سمعه منه دا غینه اوریدلی وی یعنی دا ممکنه چې راوی د مروی عنه نه سما شوی وی دا ممکنه جائز الامکان وشافه هو به او په دغه حدیث اوریدلو کې وسره مخامخ شوی مشافهتن یعنی مخامخ ته اوریدلی غیر انه لا نعلم له منه سماعا مگر دوم روی چې مونږ ته دا معلومات نه چې دی روی د مروی عنه نه سما ثابت ده کنه لا نعلم مونږ ته معلومات نه لهو د دی روی منه مروی عنه نه سماعا دسماع دسماع معلومات من تني ولم نجد في شيء من الروايات أو من نيم دلي فهيسي وروايتك أنه ملتقى يا قطو شدا دوار سرا مخامخ شوي دي چريهم يعني چريهم من تداسي يو روايت ني ثابتة چه آغا پا دي دلالت كي چه دا دوار سرا مخامخ شوي وراوي ومروي عنه يو بل سرا ملاو شوي أو تشافها بحديث يا يو بلتا مخامخ حديث ويالي دي أن الحجة لا تقوم عنده ده آغا پا نيز احتجاج بنكيجي بكل خبر جاء هذا المجيء ده أن الحجة لا تقوم ده وزعم القائل متعلق ده سوك چه دغا ويناكي دراوي ده مروي عنه سرا اتصال أو لقاء شرطكي نو أغي وازي في معاصرات ماني فحديث احتجاج نكي أن الحجة لا تقوم عنده حجة أو دليل ده غبنيز نجوريجي بكل خبر فهرغ حديث سر جاء هذا المجيء چه بدي ترقي راغلي بدي ترقي راغلي چه سرب معاصري وي ولقاء ثابت نوي نو ده غي بنيز ماني چه ده دغس حديث ده احتجاج ورنده حتى تردي پوری يكون چشي عنده دا غسر العلم وعلم بأنهما چه دا دوارا يعني راوي ومروي عنه قد اجتمعا من دهرهما مرة فصاعدا چه دا دوارا بخبل جند كي يو كرت يا دير مخامخ شوي دي يوزي شوي دي فصاعدا يا دير أو تشافها بالحديث بينهما ياي مخامخ يو بلتا حديث ويالي دي يعني دا حديثي دي چه يو بلتا بيان کرده دي يو دا بلنا وريدلي دي نو داي بداس حال كي وريدلي دي چه يو بلتا مخامخ و بخبلا مباشرتاني وريدلي دي فمنسكي واسطانوا او يري دا خبر يا داسي يو خبر راشي فيه چه باغيكي بيان اجتماعهما وتلاقيهما چه باغيكي دا دي دوالو دا يوزيكي دلو دا ملاقات بيان شوي مرة من دهرهما يوزل بخبل جنك فما فوقها يا زيد ديونا يعني داسي وحديث راغلي داسي وروايت راغلي چه پا آغا كي ده دوارو وملاقات خبر شوي ده ملاقات بيان شوي پا جنك يو كرد دوي سر ملاو شوي دي يا دير فإن لم يكن عنده علم ذلك كچيري ده دسرا ده دي خبري علم ني چه ده يو بل سر مخامخ شوي دي ده غراوي ومروي عنه ده يو بل سر ملاو شوي دي ولم تأتي رواية صحيحة او داسي وسير روايت همرانك تخبر چه خبر وركي ان هذا الراوي عن صاحبه چه دغ راوي دخبل ملگري سرا قد لقيه مرة يو كرت مخامخ شوية ده داسي روايت هم موجود نشر چه دي خبر بيان بك شوي وسمع منه شيئا او سشيتي او ريدلي دي نوي لم يكن في نقله الخبر نبي بارا نقلول داغيكي الخبر دغ حديث لرا عمن دهاغ چان روا عنه رواية كريدة ده غنى ده خبر ده حديث علم ذلك لم يكن علم ذلك اسم ده لم يكن ده علم ده علم ذلك ده دي خبر علم يعني ده بدي مسألة كي بعالم نغني شكالي ملاقات ثابتني والأمر كما وصفنا حجة أو ده خبر تسنغ مو بيان كرا ده دليل ده ده غبنيز ده يو دليل ده وكان الخبر عنده موقوفا او دا حديث دا غب من ازماني موقوفي يعني ني قبلي او ني ردكي حتى يرد عليه سماعه منه ترديج راشي سما دا دغا راوي منه دا مروي عن هنا لشيء من الحديث دا يو حديث قل او كثر كلبي او كدير في رواية في روايتك مثل ما ورد فشان دا دغا روايتك رانقل كريده يعني ترديج في روايتك سما ثابتش نو تراغ پوری بدا حدیث موقوفی عمل ببینه کیگی دا دیر طول احادیث موقوفی خو کل چه دا غسما نیسا بیتا شوی و یو حدیث کی هم حدیث بید عمل ولنی دا امام مسلم رحمه الله دا دی عبارت مقصد داده و کل چه راوی دا مروی عنهون روایت با عنعنه سر نقلی نو کچیری دا راوی ملاقات دا مروی عنهون سر ثابت وی کسه هم یوزل همی نو عنعنه بی پا اتصال حمل وی او كچيري يوزل هم ملاقات ثابت ني نو عن عنبه يوازي دا لقاء دا امكان لعمل با اتصال حمل ني او دغا حديث بي موقوفي دا عمل ولبا ني ترسو چه دا ملاقات معلوماتي نوي شوي او بيوي وهذا القول يرحمك الله او دغوي انا الله دي پتا رحمك في الطعن في الاسانيد واسانيد كي الطعن فعلى قول مخترع دا نوي ايجاد شوي قول دي مستحدث او نوي رابدا شوي دي غير مسبوق صاحبه اليه مخكوالي ندا شوي دا دبو وينكي باندي اليه دا قول تا يعني دي قول دا قائلنا مخكي دي تشا مخكوالي ندا كره وراني والي ندا كره دي دينا اول ظلم دي دا قول كره دي ولا مساعد له او دا دغا قائل سوك مساعدة او مؤيد هم نشتا يعني سوك تايد كمون كم نشتا دي من اهل العلم عليه دا علماؤنا عليه فدي قول فدي قول كي دي سوك تايد كمون كي هم نشتا دي زان يوازي دنا دا قول نقل دي وذلك ان القول الشائع المتفق عليه دا زكا چي اغا قول چي خور دي اتفاق برا غلي دي بين اهل العلم بالاخبار منز دا أغا علماء كيجب أحاديث ماني خبر دي والروايات أو فروايتون خبر دي قديما وحديثا بخاني أو رستني اتفاقي خبر غدادة أن كل رجل ثقة هر رجل ثقي روى عن مثله حديثا أو أغاد أخبر مثلنا حديث نقلي أغم سقي كم رأينا روايات نقلي أغم سقي وجائز ممكن له لقاؤه أو جائزي ممكن ده غدا بارا ملاقات ده غسرة والسماع منه أو ده غنى سماك وال يعني جائز ممكن الاتصال لكونهما جميعا زكش ده دوارا كان في عصر واحد بيوزمانك باتشويد وإن لم يأتي في خبر قط أنهما اجتمعا كسهم بيو حديث كم داس نيرا غلي بيو روايتك شده دوارا يوزشويد ولا تشافها بكلام او ندا خبره چې دیو یو بل سره مخامخ خبرې کړې دي نو فر روایت ثابته دغه روایت به ثابت وي والحجه بها لازمه او استدلال به پاغه معنی لازمي الا يكون هناك دلاله بينه مگر کچيري دلته داس یو ښکار دلیل موجود شي ان هذا الراويه لم يلقى من روى عنه چې دا راوي نه د مخامخ شوی دغه چا سره چې د روایت یې نقل کړی دی او لم يسمع منه شيئا یی دا غنه هیڅ سمانه دا کړی فأما والأمر مبهم وهرك لك دا خبر مبهم على الإمكان الذي فهغ إمكان الذي فسرنا كمنج وزاحتوك يعني مبهم خدغ دم إمكان دم ملاقات باتي فالرواية على السماع أبدا دغ رواية بي كبعن عن سرين خلقر دابا هميشة دا بارب السماع حملي حتى تكون الدلالة التي بينا ترديك هغ دلالة موجود شي كمنج بیان وکینی واضح دلیل پدی موجود شي چې دا د پلان کې سره نه دی میلاو شوی د غراوی د مرویان هو سره نه دی میلاو شوی د دې عبارت مقصد دا دی وید علماء ترمنس پدی خبر اتفاق دی چې کم راوی د مرویان هو سره هم زمانی او ملاقات ترمنس ممکنی او دا سې ښکار دلیل په عدم لقاء یا سما موجود نه چې هغه ولا ملاقات یا سما نه فکی نو عن عنبه په اتصال حمل وی کسهم دا هغوی لقاء مونږ ته ثابت نه وي خو دا خبره چې امام مسلم رحمه الله په اړه اتفاق د علماو را نقل کړی دی محققین علماو له دې څخه انکار کړی دی او د امام مسلم رحمه الله دا خبره کمزوري کړې ده او ویلي دي کومه خبره چې امام مسلم رحمه الله رد کړې ده هماغه غوره او صحیح ده او محدثین لکه علي بن المديني او امام بخاري رحمهم الله او نور ډېر محدثین په دې باندې راجمع دي یعنې د دې په خلاف خبر راجم دي او امام مسلم رحمه الله بيواي فيقال لمخترع هذا القول نو يليكي جبا دغا قول اختراع كون كتا جوړون كتا ايجادون كتا الذي غ وصفنا مقالته چمن يدا خبر بيان كلا او للذاب عنه يا هغه چاته چ دغا قولنا دفاعي او دغا خبر دفاعي وتويليكي جبا قد اعطيت في جمله قولك تا ورکلا پا خلاصه دا خبری خبری که یعنی ستا دا خبری خلاصه دادا ان خبر الواحد الثقه خبر دا واحد راوی الثقه چه دغا واحد سقی عن الواحد الثقه دا بل واحد راوینا الثقه چه غم سقی حجت دغا خبر واحد با حجتی يلزم به العمل چه عمل باورباندی لازمی ثم ادخلت فيه الشرط بعدو بيداخين روس سور بكيو شرط داخل کا فقلت نتادسي ويلا حتى نعلم أنهما قد كان التقيا ترديش منك معلومات وشي جدا دوالا قد كان التقيا ديوب السر مخمخشويدي مرة يوزل فصاعدا يا زيته أو سمع منه شيئا يا دغرا ويدا مروي عن هنا يتشي وريدلي دي سسمايتي كريدا سماي سابيتي فهل تجد هذا الشرط الذي اشترطته أيتا من دكيدا دي شرط فاراغة تا شرط قرز ولده عن أحد يلزم قوله يوكسنا چه داغي خبر لازمي يعني دا داس يسري قول تاسر بشتده منه لازمي وإلا فهلوم دليلا أو كداسنين يدليل بيشكا على ما زعمت بخبل خبر باندي فإن ادعى قول أحد من علماء السلف بما زعم كشيري داووك للا دا وينا دا يعلم دا سلفو چه دا يو سلفو دا يعلم خبر راسر شتده بدي ماني يدليل شتده داوونا بما زعم بدي خبل خبر من إدخال الشريطة في تثبيت الخبر دا شرط داخل ولدي في تثبيت الخبر فثابت أوله دا حديث كي إني دا حديث با إثبات كي دا شرط أغو ويلي طولب به دنا ومطالبه وشي شي دا سلف علماء قول بيشك ولا يجد هو ولا غيره وهيز كلا نشي من دليها غا ولا غيره أو نداغين سوا نور توك إلى إيجاده سبيلا دا آغي پیدا کولو تسبیلا سلار اینی پا سلاف علماو که هیچ جاهم اینی پا سلاف علماو که هیچ جاهم دا غشرت نده ویلی نصبه را پیدا کی دا کم زنه را پیدا کی و این هو دعا فيما زعم دلیلا خو کچیری ها غد داوو کی فيما زعم دا دی خبری خبری پا آلا دلیلا دا یو دلیل داوو کی چه ما سر دلیل شتده یحتج به داس دلیل چه آغا پی احتجاج کی أو استدلال بكي نقيل له دتب وليكي وما ذاك الدليل أغا دليل تسشده أغرات بيوا فإن خالك چيرتوي قلته چي ماذا خبر كرده لأني وجدت رواة الأخبار زكا چي ما مندل دي راوين دا أحاديث قديما وحديثا وخاني ووسني يروي أحدهم عن الآخر چي روايتك يوب دويك دبلنا الحديث دا حديثة ولما يعينه خيوب لي نيل دليل ولا سمع منه شيئا قط ني دهغنا اني نراوي ده مروي عن هنا يتشي اريد لي ولا سمع منه شيئا او نيت هيت شي اريد لي قط شريهم هيت سمايت ني كره فلما رايتهم استجازوا روايه الحديث كلاش ما دوي ولد الشدوي جائز غن لده روايه الحديث بينهم بخبل منسكي هكذا بدغ طريقي على الارسال بارسال سرا من غير سماع بغير لا سمانا اني پرت لا سما چه سماي ني شوي او بس په ارسال سره دغه راوين د یو بل نقل کوي ني سما شوي ني یو بل سره ملاقات شوي والمرسل من الروايات في اصل قولنا او مرسل روايتنا زمنګ د قول په اساس زمنګ د وینا په اساس او قول اهل العلم بالاخبار د هغه علما او د وینا په اساس چې په احاديث باندې خبر لري وی لري ليس بحجة حجتنا دي مرسل روايات حجتنا دي جكلا مرسل روايات حجت نشا ودغ علماء ودغ طريقي ماني إرسال دا حديث كره دي أو سمايا لقابكي ندر أغلي نو احتجت زوي محتاجهم لما وصفت من العلة هاغا تسدى چه ما يبيانوك من العلة چه علت دي إلى البحث عن سماع راوي تلاشك ولي دا سما دا راوي احتجت زمحتاشم لما هغست وصفت من العلة كما بيانك من العلة دع علتنا إلى البحث عن سماع راوي كل خبر عن راويه تلاشكم دا سما دا راوي دا هر حديث عن راويه دا خبر راوينا يعني دا دي تلاشكم چه سما دا راوي دا مروي عنه سر سابت دا كنا نو زدت محتاشم چه دا سما پا عرز معلوماتكم تلاشكم زکه چې مرسل لغت حجت نه او دی علماء په دغه طریقې معنی په ارسال سره د احادیث را نقل کړی دي نو زه د وژنه بس محتاجم دراوی د مروي عنه سره د ملاقات معلومات او کوم د سما معلومات او کوم چې سما شوی ده کنه فاذا انا هجمت على سماعه کله چې ما ته دغه راوی سما ثابته شوله معلومه شوله من هو د مروي عنه سره هجمت ما نه اطلاعت زبي خبر شما لادنى شيء چې په معمولی سکه ما ته د دې سما معلومه شوله ثبت عنه عندي بذلك ثابت شو ما ته د هغنه بذلك په دغه معمولی سما سره په دغه معمولی سما سره ملاقات سره جميع ما يروي عنه بعده ټول هغه څه ثابت شو چې دا یې روایت کوي د مروي عنهونه بعد وروسته د دېنه یعنی دا راوي چې د مروي عنهونه څومره روایتونه نقلی نو دا به بیا په اتصال حملي ځکه چې لقا یې ثابت شوله فإن عزب عني معرفة ذلك كچيري مانا غايب شي ددي خبري بيجاندل عزب مانا غاب عني مانا غايب شي معرفة ذلك فدي خبر بيدل أوقفت الخبر نزب دا حديث موقوب كما سمعنا موقوب إني نبي قبلوما أو نبي ردكوما ولم يكن عندي موضع حجة أو ما سر بزيادة حجة نشت دليل یعنی د دلیل کملار ما سره بیا نشته چې زه پې احتجاج وکړم د احتجاج کملار ما سره نشته دی په دې حدیث ولې لامکان ارسال فيه ځکه چې ارسال په دې کې ممکن دی نو دلته امام مسلم رحمه الله د مقابل لوري دلیل را نقلی او وروسته ورباندې بیا رد کوي حاصل د خبرې دا دی تاسو خو د سلفو نه په دغه خبره کوم دلیل نشئ پیش کولی خو که داسې دلیل وایي چې د پخوا راهیسې د محدثینو دا طریقه ده چې د یو بل نه حدیث د ارسال په توګه نقلی او ملاقات یې د یو بل سره بیخي ثابت هم نه او مرسل روایت خو د علماو په نیز صحیح نه دی نو له دې وجې وې زه محتاج شوم چې د راوي د مروي عنهو سره د ملاقات معلومات وکړم د دپاره چې د ارسال امکان ختم شي نو کله چې ما ته د سما یا د اتصال معلومات وشو که څه هم په ډېره کمه اندازه وي یعنی یو ځل هم وي نو زه بیا دغه نور ټول احادیث په سما حمل کوم او که د سما یا د لقا معلومات یې ونه شي نو بیا به زه توقف کوم نه بیا رد کوم او نه بیا قبلوم نو د دې ټولې خبرې حاصل یې دا شو چې تاسو ثقه راوي منئ کله چې راوي مدلس نه وي او همزمان وي روایت یې قابل د عمل ګڼئ خو بیا وروسته ولله د لقا یا د سما شرط ویوئ هغه چې د سلفو نه ورباندې کوم دلیل نشته اتصال یا لقا د دې لپاره لازموئ چې د ارسال امکان ختم شي او که داسې کوم دلیل پیدا نه شي نو بیا به موږ په دغه روایت عمل نه کوو توقف به کوو یعنی دا حاصل د هغوی د دلیل و بیا وروسته امام مسلم رحمه الله خپله خبره راوړي نو وایي فیقال له ویلې کیږي به دغه کس ته چې دا خبره کوي او دغه نوې خبره ایجاد کړې ده فإن كانت العلة في تضعيفك الخبر که چیرې وي علت په ضعیف کولو ستا کې حدیث لره و ترکک الاحتجاج به او پرېښودلو ستا احتجاج کول په دې حدیث باندې امکان الارسال فيه امکان د ارسال فيه په هغه کې یعنی علت څه شی علت امکان د ارسال فيه په دې حدیث کې نو لازمک په تا لازمیږي الا تثبت اسنادا معنعنا چې ته بیخي معنعن اسناد ونه منې ثابت یې نه کړي حتی ترا فيه السماع من اوله الى اخره تر دې چې ته ویني په هغه کې سما د اول نه تر اخره پورې یعنې ټولو راوینو سما د یو بل نه ثابته وي تر څو چې سما ثابته نه وي نو باید چې ته معنان حدیث بیخي ونه منې وذلک او دا خبره ان الحدیث الوارد علینا حدیث چې موږ ته راغلی دي باسناد هشام بن عروه په اسناد د هشام ابن عروه سره عن ابیه چې هغې د خپل پلار نه نقل کوي عن عائشته او هغې د عائشه نه نقل کوي په عن سره فبيقين نعلم وبيقين سر منتدى دي خبر معلومات دي ان هشاما قد سمع من ابيه چه هشام د خپل پلار نه اوریدل کړی دي وان اباه قد سمع من عائشه او د پلار د عائشه رضی الله عنها اوریدل کړی دي سمایت کړی ده كما نعلم لکه څنګه چې موږ په دې پویګو ان عائشه قد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم چه عائشه رضی الله عنها د نبی عليه السلام نه اوریدل کړی دي وقد يجوز اذا لم يقل هشام في روايه يرويها او كلا كلا ذا هم جائز دي امكان اشتد اذا لم يقل هشام في روايه يرويها عن ابيه سمعته او اخبرني كلا چه هشام په یو روایت کې چې د خپل پلار نه نقلی ونوي سمعته ونوي او اخبرني يا اخبرني ونوي اي يكون امكان اشتد د س اي يكون بينه وبين ابيه چی وی د د او د پلار ترمنځ فی تلک الروایه په دغه روایت کې انسان اخر بل یو انسان اخبره بها عن ابيه چې دته خبر ورکړي په دغه حدیث سره عن ابيه د د پلار نه ولم يسمعها هو من ابيه ودخل دخل پلار نه یرید له دا حدیث لما احب ان يرويها مرسلا هر کله چې دا خوخي چې دا روایت مرسل لا نقل کیږي ولا یسندها الى من سمعها منه او اسنادونه کې دغه حدیث هغه چاته چې دایته اوریدلی دی منه دهغه نه یعنی کله ناکله دا امکان هم شته دی دغه هشام دا روایت د بل چا نه اوریدلی د خپل پلار نه ډاریک نه یې اوریدلی د بل چا نه یې اوریدلی خو د بل چا نوم یې نه یې راوړی بس ارسال سره یې بیا را نقل کړی ځکه چې سماع خو یې ثابت دی د خپل پلار نه نو ډاریک یې د خپل پلار نه نقل کړی وکما یمکن ذلك فی هشام عن ابیه او لکه څنګه چې دا خبره په هشام عن ابیه کې ممکنه ده فهو ایضا ممکن فی ابیه عن عائشته نو دا امکان د ده د پلار او د عائشې رضی الله عنها تر منځ هم شته دی د ده پلار د عائشې رضی الله عنها یو حدیث ډاریک نه یې اوریدلی بل چا نه یې اوریدلی خو په ارسال سره بیا عائشه رضی الله عنها نقل کړی ځکه چې په منځ کې خو لقا ثابته ده او سماع ثابته ده وكذلك كل اسناد لحديث او همداسي طول اسنادنا لحديث ديو حديث طول اسناد ده حديث ليس فيه ذكر سماع بعضهم من بعض جنوي باغك يا داش سماع ده زينو راوينو ده زينو نورنا اغك بدا خبره وكا وان كان قد عرف في الجمله كسهم في الجمله ده خبره ثابته ان كل واحد منهم جهر يود دوينه قد سمع من صاحبه سماعا كثيرا دخل ملغرينا ديره سما كدي دا فجائز لكل واحد منهم نجائز ديني ممكن دي لكل واحد منهم هر يود دوي دفر ينزل في بعض الروايه كي نزولو كي يو روايت كي بزين روايتون كي نزولو كي او راحكته شي دخل دغه طريقينا يعني داريكه د خپل استاد نه د خپل شیخ نه روایت نقل نه کی بلکې د یو واسطې نه نقل کی خو به په ارسال سره د خپل استاد ته منسوب کی دا حدیث په ارسال سره د خپل استاد نه نقل کی فیسمع من غیره عنه بعض احادیثه نو د خپل استاد نه سوا د بل چا نه ځینې احادیث واوري ثم یرسله عنه احیانا نو به کله ناکله د هغې نه ارسال کوي په ارسال سره نقلوي د خپل استاد نه ولا يسمي من سمع منه ودهغه چانم ناخلی د چانه چې د حدیث اوریدلې ده وينشط احيانا او كلنا كلا انتقالي يوزي د خپل طريقينه فيسمي الرجل او نم اخلد اغسري الذي حمل عنه الحديث چې د حدیثه اخسته ده د چانه چې د حدیث اخسته ده نو دا غینوم هم اخلي یعنی بغیر له ارسال نه نقلي ويترك الارسال وارسال بريدي وما قلنا من هذا موجود في الحديث او دا كما خبره چې موږ وکړه دا په حدیث کې موجود ده یعنی پر روایتونو کې دا خبره شته دغه طریقه شوې ده مستفيض من فعل ثقات المحدثين او خرده د ثقه محدثين او د کارون څخه و ائمه اهل العلم او د امامان څخه یعنی د امامان او د ثقه محدثين هم دغه طریقه ده چې په ډیر ځینو کې کارول ده وسنذكر من رواياتهم على الجهه التي ذكرنا او موږ به ذکر کوو د هغوی روایتونه په هغه طریقې چې موږ یادونه وکړه عددا یو څه شمار یستدل بها على اکثر منها چې استدلال کیدلی شي په هغې سره على اکثر منها په هغه ډیرو روایتونو سره په دغه خبره باندې یعنی د دغه خبرې دپاره ته استدلال کیدلی شي انشاء الله تعالی که الله تعالی خوښه شي د دې عبارت مقصد یې دا دی ویستا دا شرط مطابق په کار ده چې ته معنعن حدیث بیخي ونه منې ځکه چې په دې کې امکان د ارسال شته نو تر څو چې یو حدیث په سمعتو اخبرني داسې غو سره نه وي راغلی او په عن سره نقلي نو په کار ده چې ته په اتصال حمل نه کړې ځکه چې امکان د ارسال په کې شته دی خو حال دا چې تا خو داسې نه دي کړې نو د دغه خپل شرط خلاف دی کړی دی دلته مخالف د خپل شرط په خلاف رانیولی دی ویلی دی چې تا د خپل شرط خلاف کړی دی ځکه چې ته بیا هم په نورو احادیثو کې چې د سما ذکر پکې نه وي تا هغه ولا منې نو د خپل شرط خلاف کې خو د دې په جواب کې امام نووي رحم الله ویلی دی حاصل یې دا دی وی چې په دې باب کې په غالب ګمان فیصله کیږي نو چې یو ځل یې لقا ثابت وي د هغه په اړه غالب ګمان دی چې اتصال بیا په ټولو روایتونو کې ثابت وي کله چې راوي مدلس نه ځکه چې دا خبره په استقراء او تتبع سره د محدثینو د طریقې نه ثابت ده هغوی عنعنه د هغه چا نه کوي چې حدیث یې ترې اوریدلی پرته له مدلس څخه چې د هغه مرسل حدیث به مردود وي خو د چا لقا چې ثابت نه وي د هغه په اړه غالب ګمان د اتصال نه شي کېدی، بلکې د هغه حکم د مجهول راویو په څیر دی، روایت به مردودی، نه له دې عمله چې راوی دروغجن یا ضعیب دی، بلکې له دې عمله چې موږ په حال کې شکمن یي. او حافظ ابن کثیر په الباعث الحثیث شرح اختصار علوم الحديث صفحة 52 حمل الإسناد المعنعن على السماع إذا تعاصروا مع البراءة عن وصمة التدليس هو الذي اعتمده مسلم في صحيحه وشنع في خطبته على من يشترط مع المعاصرة اللقي حتى قيل إنه يريد البخاري والظاهر أنه يريد علي بن المديني فإنه يشترط ذلك في أصل صحة الحديث وأما البخاري فإنه لا يشترطه في أصل صحة ولكن التزم في كتابه الصحيح وقد اشترط أبو المظفر السمعاني مع اللقاء طول الصحبة وقال أبو عمر الداني إن كانت معروفا بالرواية عنه قبلت العنعنة وقال القابسي إن أدركه إدراكا بينا انتهى يعني دمعا عن اسناد په سما حمل کول کله چې معاصرین وي خو سره د بېزارۍ د عیب د تدلیس نه. همدا هغه څه دي چې مسلم رحمه الله پرې په خپل صحیح کې اعتماد کړی دی او په خپله خطبه کې د هغه چا بدی بیان کړې ده چې د معاصرت سره ملاقات هم شرط دی، تر دې چې ویلې شوي دي چې امام مسلم رحمه الله په امام بخاري رحمه الله رد کوي، خو ظاهر دا ده چې هغه په علي ابن المديني رد کوي او هماغه اراده کوي، ځکه هغه ملاقات په اصل د صحت د حدیث کې شرط کوي، خو هر چې بخاري دی نو هغه ملاقات په اصل د صحت د حدیث کې نه شرط کوي، خو لیکن په خپل کتاب صحیح کې د دې شرط پابندي کړې ده او ابو مظفر السمعاني د ملاقات سره اوږده ملګرتیا هم شرط کړې ده. او ابو عمر الداني ویلي دي که چیرې د مروي عنهونه په روایت مشهور و نو عنعنه به قبلیږي، او قابسي ویلي دي که چیرې په ښکاره توګه رالاندې کړي نو عنعنه به قبولوي. نو له دې څخه معلومه شوه امام بخاري رحمه الله د حدیث په اصل صحت کې ملاقات نه دی شرط کړی، یعنی د هر صحیح حدیث لپاره د بنیاد نه دا خبره نه ده شرط کړې، بلکې یوازې په خپل صحیح کې د خپل ځان سره دا سختی کړې ده او د دغه شرط التزام یې کړی دی. او مسلم رحمه الله په خپل رد سره امام بخاري نه دی اراده کړی، بلکې علي بن المديني اراده کړی دی، لکه څنګه چې دا خبره په دغه قول کې ذکر شوه. نو دا خبره که څه هم مخکې په دریم درس کې ذکر شوی وه، هلته تفصیل شوی وه، خو دا یوه خبره ورسره دلته زیاته کړئ چې امام بخاري رحمه الله دغه لقا په اصلي حدیث کې نه شرط کوي، بلکې یوازې ورله په خپل صحیح کې التزام کړی دی. دا خو د امام مسلم رحمه الله د دغه استدلال په اړه خبره وه چې علما ورد کړې ده. بیا امام مسلم رحمه الله په خپله خبره دلایل هم راوړي چې په بل درس کې به ذکر شي انشاءالله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.